Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 18 Ekim Salı. Yıl 2022, ay 10, gün 291, Hızır 166. 1444 Hicri, Rebiülevvel 22, 1438 Rumi, Ekim 5. Günün tarihi. 155 yıl önce bugün, yani 18 Ekim 1867'de Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına kattı. 77 yıl önce bugün 18 Ekim 1945'te Evita, yani Eva Peron diye bilinen ve 20. yüzyılın en popüler simalarından biri olacak artist Eva Duarte, bir sene içinde Arjantin Cumhurbaşkanı seçilecek Juan Peron ile evlenmişti. Kendisi de politikaya atılan çalışan sınıfları büyük faydası olan Eva, memleket halkının kalbinde taht kurmuş fakat 7 yıl içinde 33 yaşındayken kanserden ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.5.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Cem Karaca ve Dervişan'dan Yoksulluk Kader Olamaz isimli albümlerinden onların. Maden Ocağı'nın Dibinde adındaki ünlü parçayla oldu. Açılış yapmamızın sebebi Bartın'ın Amasra ilçesindeki büyük maden kazasında Türkiye'nin ve dünyanın gördüğü önemli kazalardan bir tanesinde hayatını kaybeden 41 maden işçisi oldu. 5 ya da 6 aslında toplamda kişinin durumunda kritik olduğu belirtiliyordu hastanede. Bu arada da Ankara'daki Bartın protestosuna polis engeli oldu. Çok sayıda gözaltı olduğu haberleri de var. Ve Ankara'da madenci anıtı var. Onun önünde toplanan bir grup Bartın maden faciasını protesto ediyor bir grup. Eylemciler saat 18 sularında da madenci anıtı önünde toplanıp basın açıklaması yapacaklardı ama olamadı. Eylemde iş kazası değil cinayet sloganlarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirildi ama neden olamadı? Eyleme çünkü polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi ve çok sayıda eylemci de gözaltına alındı. Evet, Ankara'da böyle bir durum var. Çok sayıda gözaltı var. Onların durumu hakkında fazla bir bilgimiz yok. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Türkiye'nin ve dünyanın haberlerinin de özetini kısaca yapalım. Rusya'nın saldırısında, Ukrayna savaşında Rusya'nın bir askeri jet uçağının düştüğünü, Rusya'nın içinde bir yerde en az 13 kişinin ölümüne yol açtığını, düştüğünü Rusya'nın yani Interfax haber ajansından belirtiliyor. Moskova'nın da Ukrayna'da saldırılarını artırdığını da 4 kişinin de öldüğünü de biliyoruz. Ukrayna 100'den fazla da esir takası yapıldığını söylüyor. Rusya'da ilk defa da tümüyle kadınlardan oluşan bir heyet değiş tokuşu olduğunu, 8 ay oldu savaşta ve böyle bir takas var. Kadın askerlere karşı denizciler diyor. Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş esiri takası daha gerçekleşti. Öte yandan da iklim konusunda son derece yine vahim şeyler haberlerden var. Son haftanın sellerine şöyle bir bakıldığı zaman Nijerya'da korkunç Bayelsa vilayetinde giderek kötüleşen bir iklim durumu var. Güney bölgelerinde Afrika'nın en büyük ülkesinde yüz ölçümü olarak ve nüfus olarak 700 binden fazla insanın Bayelsa vilayetinde yerinden yurdundan olduğu belirtiliyor. Aslında 1 milyon 300 bin kişiden de bahsediliyordu. 17 Ekim tarihli haberde ve Kasım'ın sonuna kadar da devam edeceği belirtiliyor sellerin. Yani Asya'da da Sri Lanka'da 3 kişinin öldüğü ve 5 binden fazla insanın tahliye edildiği haberi var. Yağmurlar ve sellerden Vietnam'da Asya'dan gene binlerce kişinin yerinden olduğu ve Songkla kasırgasının 550 santim 500 milimetre yani 50 santim yağmur bıraktığı 24 saat içinde belirtiliyor. Felaket durumlar her tarafta var. Afrika'da Çad ülkesine tekrar Afrika'ya dönersek Çad'da bütün bazı bölgelerin bütününün sular altında kaldığı ve başkent N'Djamena'da da bayağı büyük yağışlar ve seller olduğu belirtiliyor. Çari nehri taşmış durumda. Avrupa'da bahsetmiştik dün. Girit Adası'nda ölümcül seller var. Güneyinde adanın. Kuzey Amerika'da Meksika'da büyük fırtınalar var. Kar fırtınası, kasırgası 380 milimetre yağış bırakmış ve yüzlerce kişi tahliye edilmiş. Şimdilik bilinen bir kişi ölü ama kayıplar da var. Avustralya'dan da çok büyük sel felaketleri geliyor. Yani bütün bilebildiğiniz 4-5 kıtada birden seller var. Avustralya'da da majör seller var. Victoria'da, Tasmanya'da ve New South Wales, Yeni Güney Galler bölgesinde de ağır seller olduğu belirtiliyor. Böyle gidiyor. Durum bu. Rusya'nın yerleşim bölgesindeki savaş uçağının düştüğünde de 9 katlı binanın üzerine düştüğünü ve ölü ve yaralı sayısı hakkında son olarak Guardian'dan görebildiğimiz haberde 13 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu haberi vardı. Türkiye'den mali af niteliğinde düzenlemeler içeren torba yasa teklifi geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu da yeni ve muhalefetin komisyonu terk ettiği gerilimli var şeyler, gerilimli olaylar var. Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu, konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı. Konu millet iradesiyle ilgili bir konudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarıdır, milletin itibarıdır demiş. Çünkü kur korumalı mevduat sisteminin süresinin uzatılmasına ilişkin madde gündeme alındığında orada bulunan sorulara cevap vermekle yükümlü olan Merkez Bankası yetkilisi ona sormuşlar. Bilgi ne kadar kaça mal oldu enerjide bu ne kadara mal oldu diye bir soruyor. Buna cevap veremem demiş. Merkez Bankası bilgi veremiyor sözleriyle tepki gösteriyorlar ve ardından da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP'li Halkların Demokratik Partisi'ne mensup komisyon üyeleri toplantıyı terk ediyorlar. Bunun dışında da başka detaylar var. Yenilenebilir enerjide muafiyet sınırının arttı. Ayşe Sayın BBC'den bildiriyor. öğrenim kredisi borcunun faizsiz ödeneceği, intern denilen doktorlara asgari ücret verileceği, devlet üniversitelerinin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerindeki öğrenci, intern öğrencilere 2 yılı geçmemek koşuluyla asgari ücret tutarında aylık ücret ödenecek, vergi kesilmeyecek. Böyle kapsamlı bir torba yasada çıktığını belirtelim, detaylarıyla konuşabiliriz. En önemli gelişmelerden bir tanesi de Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte hazırladığı, adının da Dezenformasyonla Mücadele Yasası adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin sansür yasası olarak adlandırdığı, önde gelen hukukçuların da öyle, bu kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Diken de sabaha karşı bir haber, 2'ye doğru bir haber var. 14 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımızın kökten değişeceği belirtiliyor. Yani enflasyon araştırma grubu uzmanları, ENAG diye kısaltılıyor, enflasyon verilerini açıkladığı için hapis cezası ile yargılanabilecek. Ankara kulislerinde konuşulanları yazan gazetecilere yargılanmanın önü açılacak deniyor. Yanıltıcı bilgi tırnak içinde olduğu öne sürülen haber veya sosyal medya paylaşımlarını beğenen kişiler yanıltıcı bilgiyi alenen yaymadan hapisle cezalandırılabilecek. Herkesin duymasını istemediğimiz için WhatsApp'tan yaptığımız görüşmelerin verileri bir üst yazıyla paylaşılacak. Ve Türk Ceza Kanunu'nun yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye yeni bir suçun da eklendiği, Türk Ceza Kanunu'na böyle bir yeni suç ekleniyor yasada. Yani sadece sansür bilgi edinmeyle ilgili değil, Türkiye'nin bazı başka diğer yasalarını da etkileyen, değiştiren bir yasadan bahsediyoruz. Yani bu böyle bir suçu işleyenlere de 3 yıl hapis cezası öngörülüyor. Failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde ceza yarı oranında artırılıyor. Ayrıca idari tedbirler var. Medya kuruluşlarına para cezası ve sosyal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı da var. Bunun dışında daha önce denenmiş ve başarılı olunamamış sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabası bu kez sonuç verebilir. Hatta Twitter kapanabilir. Hatta Kerem Altıparmak'a göre, insan hakları hukuku uzmanı avukat Kerem Altıparmak'a göre, Türkiye seçimlere Twitter olmadan girebilir deniyor. Çok önemli gelişmeler var. Millet Meclisi'ne de Ali Kenanoğlu, İstanbul Milletvekili, bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından anayasanın 98. ve iç tüzüğün 96-99 maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği, bir arz ettiği bir soru var. O da madem bu biraz önce bahsettiğimiz ve sürekli üzerinde konuştuğumuz Amasra'daki feci maden kazası diyelim, Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ait Amasra işletmesinde 14 Ekim'deki grizi patlamasındaki ile bir soru var. 82 maden işçisinden 41'i hayatını kaybetmiş, 11 işçi de yaralanmıştır diyor. Bu kazanın ne kader ne de fıtrat olduğunu, düpedüz katliam olduğunu söylüyor İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu. Madencilik barındırdığı tehlikeler nedeniyle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en tehlikeli iş koludur. İncelemeler sonucunda maden kazalarının teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu görülmektedir. Yani siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması, yukarıda sıralanan sayısız soruna neden olmakta ve ne yazık ki bu tür facialar meydana gelmektedir deyip 8 ayrı soru önlenebilir olduğu kazaların bu bağlamda 8 soru soruyor ve yeteri kadar maden mühendisi var mı? Özel sektör şirketi var mı? Amasra Kömür İşletmesi'nde yargı önüne çıkarılacak mı en üst düzeyde sorumlu bulunanlar? 2019'daki Sayıştay raporuna yansıyan uyarılar neden dikkate alınmamıştır? Sorumluları kimlerdir? Sayıştay raporları neden internet ortamında kamuya açık yayınlanmamaktadır? Amasra Kömür İşletmesi'nin 2020 ve 2021 Sayıştay raporları var mıdır, mevcut mudur? Kazanın olduğu anda gaz izleme sistemi verileri nedir? Metan sensörü, yani aleti kritik seviyede uyarı vermiş miydi? Verdiyse hangi önlemler alınmıştır? Vermediyse neden? Ve bugüne kadar ne kadar denetim inceleme yapılmıştır? Kömür madeninde en son denetim hangi tarihte? Bu denetimlerde tehlikeli bir bulgu uyarısı yapılmış mıdır? Ve müfettiş raporlarına yansıyan varsa eksiklikler hangileridir ve giderilmiş midir diye soruyorlar. Böyle bir durum var. Bu arada Türkiye'den birkaç haber, adli diyebileceğim haber de var. Demokratik Toplum Kongresi DTK eş başkanı Leyla Güven hakkında 4 ayrı konuşmada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır'da görülmüş. Segbis'le katılıyor Güven. Savunma yapıyor. 3 ayrı konuşmada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 11 yıl 7 ay hapis cezası veriliyor. Güven'den de mahkeme başkanına kararınızı, sizin benimle ilgili kararınızı, kanaatinizi biliyorum diyor. Her seferinde ben düşüncelerimi söyledim, siz de kararınızı verdiniz. Verilecek kararın gerçekten sizin daha önce benim hakkımdaki bireysel kararınızdan farklı olacağını düşünmüyorum diyor. Savunma hakkının kısıtlandığını, açıklamaların düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu söylüyorlar. Buna rağmen diyor ve 11 yıl 7 ay ceza veriliyor. 3 ayrı suçlamadan örgüt propagandası. HDP'de Leyla'nın mücadelesi mücadelemizdir diyor. Kızı gazeteci Sabiha Temizkan'da verilen cezayı eleştirilmiş ve bütün bu cezaların hepsi konuştuğu için, sadece konuştuğu için diyor. Böyle bir durum var. Ayrıca da Aysel Tuğlu'nun durumunun kötüleştiğine dair de bir haber var. Değil mi öyle? Ya onu ben görmedim. Görmedin mi? Kürt siyasetçi Aysel Tuğlu ziyaret eden HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, son görüşmemizden bu yana sağlık durumunun kötüleştiğini üzülerek gördük diyor. Ve Tuğlu'nun tahliyesi talep ediliyor. Demans olduğu defalarca burada ve çeşitli medya organlarında, yerleşik medya dışında ki organlarda çok sayıda haber çıktı. Aysel Tuğlu'nun durumunun kötüleştiği belirtiliyor. Üzülerek gördük ve derhal tahliye edilmesi gerekiyor diyorlar. Ağrı milletvekilimiz Dilan Dirayet'le birlikte Kandıra cezaevinde Aysel Tuğlu'yu ziyaret ettik. Son görüşmemizden bu yana sağlık durumu kötüleştiğini üzülerek gördük. Bilinmesine rağmen neden cezaevinde, bu ısrar neden diye soruyorlar. Çevik bir için işleyen adalet Aysel Tuğlu için de işlesin deniyor. Evet, bu noktada özetleri bu şekilde bitirebiliriz. Mecliste de bu çok ilginç kur korumalı mevduat tartışmasından Merkez Bankası yetkilisinin maliyeti söyleyemem demesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde de bir ilk oluyor herhalde. Değil mi? Yani daha önce böyle devlet kurumlarından bilgi istendiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalede bulunup söylemesi gereken veya vermeleri gereken bir bilgi varsa bana verirler demişti. Evet ama Dolayısıyla buna dayanıyordur belki. söyleyemem demesi yani O muhalefete. memleketin en büyük Oraya söyleyemem. ülkenin şey yasama organının üyesi. Yani yaşananları da hakikaten Medyaskop'a da bir konuşma yapmış komisyonun HDP'li üyesi Rıdvan Turan. Söyleyemem dedi ve bu bir skandaldir diyor. İş artık bilanço meselesini geçti. Meclis burada kepaze olmuş durumda diyerek yaşananlara tepkiyi göstermiş ve muhalif üyeler de komisyonu terk ediyorlar. Böyle bir garip bir durumdan bahsediyoruz. Peki tarihte bugünü özetleyelim. İlk yarım saati o şekilde tamamlayalım. 1920 yılında bugün Ankara'da sahte bir parti olan Türkiye Komünist Fırkası kuruluyor. 1917 yılında meydana gelen Ekim Devrimi tüm dünyada etki yaratıyor ve Macaristan'dan Almanya'ya, İtalya'ya kadar devrimci işçi ayaklanmaları yaşanıyor. Hatta Sovyetler kuruluyor birçok ülkede. Aynı süreçte İstanbul ve Anadolu'da Sovyet devrimine sempati duyan hareketler de ortaya çıkmıştı. İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, Halk İştirakiyun Fırkası ve Yeşil Ordu gibi Bolşevik sempatizanı teşkilatlar kuruluyor Anadolu'da. Bu etki öyle bir hale gelmiş ki Anadolu şuraları iktidarın organları gibi sözler içeren marşlar söylenmeye başlanmış. Hatta Ankara'da Büyük Millet Meclisi içerisinde Halk Zümresi adlı bir de grup oluşmuş ve bu grup içerisinde yer alan vekiller kalpaklarının üzerine kızıl bir çuha takmaya başlamışlar. Bunun da ötesinde 3. Enternasyonel'de Türkiye'yi temsil eden Mustafa Supi ve arkadaşları Bakü'de 10 Eylül 1920 tarihinde Türkiye Komünist Fırkası'nı kuruyorlar ve Anadolu'ya geçişin yollarını da aramaya başlıyorlar. Bu gelişmeler üzerine Ankara hükümeti hem Anadolu'da gelişen sol akımları ve sol örgütlenmeleri kontrol altında tutabilmek hem de Moskova ile diplomatik ilişkileri sürdürebilmek amacıyla 18 Ekim 1920 tarihinde yani bugün Ankara'da sahte bir parti olarak Türkiye Komünist Fırkası'nı kurmuş. Partiye Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebelioğlu, Refet Bele, İsmet İnönü ve Kazım Karabekir de üye olmuşlar. Yeni Gün gazetesi partinin yayın organı olarak çıkarılmış. Ancak Türkiye Komünist Fırkası Kominterne üyelik için başvurduysa da kabul edilmemiş. Bunun üzerine de parti 3 ay sonra kapatılmış. Komintern'e üyelik için başvuru kabul edilmemiş. Evet, bu son derece ilginç noktalardan bir tanesi, tarihi bir bilgi gerçekten. Sahte bir komünist partinin kurulması. Fakat tabii burada şeyi de dikkate almak gerekir diye düşünmeden edemiyor insan. Yani özellikle Sovyetler döneminde Anadolu'da örgütlenmesi istenen bu Kurtuluş Savaşı'nın hem mali desteğini sağlamak için altın gönderilmesini hem de silah sağlanmasını sağlayan bir anlaşma yapılmıştı. Orada da işte bunun için de bir komünist partisine ihtiyaç olduğu da düşünülmüş olmalı o şekilde. Evet, ilginç bir gelişme. 1968'de bugünse Dünya Olimpiyat Komitesi tarihi bir gün yaşandı. İki siyahi atleti Tommy Smith ve John Carlos madalya töreni sırasında yumruklarını havaya kaldırarak siyah güç, Black Power selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırıyor. Bu cezanın açıklanmasından 2 gün önce yani 16 Ekim 1968 sabahında yapılan final yarışmasında olimpiyatlardan bahsediyoruz. Amerikalı atlet Tommy Smith 200 metrede 19,83 saniyelik bir çok başarılı bir performansla hem dünya rekorunu kırıyor hem de birinci oluyor Tommy Smith. Avustralya'dan Peter Norman 20,06 saniyelik derecesiyle ikinci. Amerika Birleşik Devletleri'nden John Carlos da 20,10 saniyelik derecesiyle üçüncü oluyor. Yarışın ardından yapılan madalya töreninde iki Amerikalı atlet siyahların yoksulluğunu simgelemek için ayakkabısız ve siyah çoraplarıyla geliyorlar. Smith siyah renk bir atkı takıyor. Carlos ise mavi yaka işçileriyle dayanışmasını göstermek için eşofmanının fermuarını açıyor. Ayrıca Afrika köle ticaretinde öldürülüp denize atılanların, linç edilenlerin anısına bir kolye de takıyor John Carlos. Avustralya'daki ırkçı beyaz politikalara muhalefet eden Peter Norman da onlara destek ve dayanışma olarak ikinci gelen atlet, Avustralyalı atlet Peter Norman da insan hakları rozeti takarak diğer protestocuların ikisinin protestosuna destek veriyor. Amerikalı atletlerin ikisi de madalya törenine siyah eldiven getirmek üzere sözleşmişler ama Carlos kendi eldivenini unuttuğu için Smith de sol eldiven tekini takmış ve alışılandan farklı bir protesto gerçekleşmesine yol açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Star Spangled Banner diye bilinen milli marşının okunması sırasında yapılan protestonun ardından seyirciler de sinirlenmiş, kızmış bir kısmı siyah atletleri yuhalamıştı. Onun da bu ilginç olayın da yıl dönümü. Bu şekilde tarihe geçen bir unutkanlık olmuş. Tarihe geçen bir unutkanlık. Avustralyalı atlet Peter Norman'ın desteği de gene tarihe geçecek nitelikte bir dayanışma olarak karşımıza geliyor. Binlerce, milyonlarca hatta hem televizyondan hem de seyircilerin, o stadyumdaki seyircilerin gözleri önünde böyle bir şey gerçekleşiyor. Evet. Atletler de men edilmişti sanırım. Evet evet, büyük cezalara da uğradılar ondan sonra. Hepsi onun hikayesini uzun boylu konuşma fırsatımız oldu Açık Radyo'da. Bugün hatırlamış olalım. Peki ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi biraz da iklim meselelerine daha derinden bakmaya çalışalım. Aslında çok ağır şeyler oluyor. Yani Avustralya'da, Nijerya'da muazzam sellerden bahsettik ama 5 ayda 600 kişinin öldüğü, 200 bin evin yok olduğu, 1,5 milyona yakın insanın da evsiz kaldığı haberi var. Önce onunla başlayalım isterseniz. Evet, bu Nijerya'da çok uzun süredir aslında devam ediyordu. 5 aydır devam ediyor sel felaketi. Ülkeyi arka arkaya vurmuştu. Toplam 600 kişinin öldü. Sizin de dediğiniz gibi 200 bin evin yok olduğu, 1,3 milyon kişinin evsiz kaldığı söyleniyor. Bu yer alıyordu. BBC Türkçe'de yer alan bir haberde. Nijerya Afet Yönetim Bakanı Sadiye Umar Faruk bunları açıklamıştı. Ülkenin 36 eyaletinin 20'si bu yıl işte bu sellere maruz kalmış. Sellerden etkilenenlere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini hala söylüyorlar. Dünya Gıda Programı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ise geçen yıl Nijerya'yı felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olan 6 ülke arasında göstermişti. Ama o zamanlar işte bu sel felaketleri yoktu. 1,3 milyon kişi evsiz bırakan sel felaketleri yoktu. Tabii ki tarlalarda ağır hasar görmüş. Yani durum daha da kötüye gitmiş durumda Nijerya'da. Evet, yani 3'te 2'sinden fazlası Afrika'nın, Afrika kıtasının en büyük ülkesinden bahsediyoruz. Yani enflasyon muazzam rekorlar kırıyor, açlık baş gösteriyor ve yani nereye gidecekleri kesinlikle bilinmiyor. Muazzam bir trajediden bahsediyoruz aslında. Yani 1 milyon 300 binden fazla insanın evsiz kalması zaten facianın önde geleni ama ona ilaveten gidecekleri yer yok. Yani ülkenin 3'te 2'sinden fazlası, yani 36 eyaletten 27'si sellere maruz kalmış. Yani her yıl sellerden sonra su baskınına açık evlerine dönüyor insanlar. Yani Umar Faruk'un diye Umar Faruk'un söylediği gibi. Çok değişik ve tuhaf şeyler oluyor. Evet, Afrika aslında bu şekilde hem seller hem kuraklıkla boğuşurken ilginç bir şekilde Afrika kökenli bir milyarder Mo İbrahim, İngiliz vatandaşı aslında kendisi, Britanya vatandaşı yani. Gelişmiş ülkelerin, zengin ülkelerin Afrika ülkelerini fosil yakıt çıkarmaktan alıkoyduklarını söylemiş. Caydırıyor zengin ülkeler Afrika'yı. Halbuki Afrika ülkelerinin de fosil yakıta ihtiyacı var. Çünkü elektrik üretime ihtiyacı var. Özellikle ocaklarında, işte fırınlarında vesaire de kullanması gerekiyor. Dolayısıyla kendileri fosil yakıt kullanırken Afrika'yı engelliyorlar diye bir açıklamada bulunmuş. Ve kendisi bir telekom deviymiş. Afrika'da bir dizi yatırımı var. Şimdi belli ki bir de fosil yakıt alanına girmeye çalışıyor. Bu tarz açıklamalarda bulunmuş. Ama tam tersini aslında olduğunu bir yandan daha önceki aylarda da söylemiştik. Afrika'da çok sayıda fosil yakıt çıkarma girişimi var. Özellikle doğal gaz çıkarma girişimi var. Ve bunlar da yine batılı şirketler, batılı devletler tarafından yapılıyor. Ve üretilecek olan fosil yakıtın da pek öyle yoksul Afrika halkına gideceği değil. Yine boru hatlarıyla aslında enerji ihtiyacı olan batıya taşınacağı da söyleniyordu. Evet, yani yenilenebilir enerjiden bahsetmemesi daha, yani evet. derse tabii ki yani güneş panellerinin ve işte ısı pompalarının filan yerleştirilmesi, Afrika'nın pek çok geniş bir güneşi alan bir kıta olduğunu da bilerek her yere güneş paneli çiftlikleri yapılabileceğini aşikar iken gaza, yani söylediklerinde tabii ikili bir riyakarlığın da payı var, söylediklerinde doğruluğun payı, ama buna karşı alternatif geliştirmemesi, yani telekom milyarderi Mo İbrahim'in, tuhaf yani. Ama şey, evet. Yani çok vahim bir durumda. Oradan mesela Afrika'dan Avrupa'ya da geçebiliriz. Odun hırsızlığı başlamış, değil mi? Ya evet, hem de olayların yaşandığı yer Vestfalia. Ya bu çok ilginç, tarihsel açıdan bir yandan ilginç. Odun hırsızlığından söz ediliyor. Buradaki ormanların %85'i özel mülkiyetmiş. Münster'deki ormanların %85'i özel mülkiyet altındaymış. Ve insanlar yakacak, yani ısınma sorunu çektikleri için, çünkü çok yükselmişti enerji fiyatları. Odunları çalıyorlar. Kimi zaman kesiyorlarmış ağaçları bizzat. Ama kimi zaman da işte ağaçlardan düşen odunları, odun dediğim dalları toplayıp yakacak olarak kullanıyorlarmış. Ve orman mülkiyetine sahip olanlar ise, bu ormanın mülkiyet haklarına sahip olanlar ise buna itiraz ediyorlar. Bunlar insanların odunların kendine ait olduğunu düşünebileceği kamu ormanları değil, yani müşterek değilmiş. Dolayısıyla yapılan açıkça hırsızlık demiş mesela buradaki konuşanlardan bir tanesi. Münster Orman Müdürlüğü'nden Adalbert Koch bu şekilde açıklamada bulunmuş. Hatta çok çılgınca planlar da geliştirmişler. Bu odun hırsızlığını engellemek için bazı ağaçlara GPS takılması yöntemine başvuracaklarmış. Bu şekilde kesilip de bir yerden bir yerine götürecek olurlarsa haberdar oluruz diyorlar. Buradan düşen ağaç parçaları bile, yerde duran odun ve ağaç parçaları dahi bu şeye aittir. Orman mülkiyeti kimin elindeyse ona aittir demiş. Deutsche Welle Türkçe'deki haberde durumun bu noktaya gelmiş olmasının, odun hırsızlığının sebebinin odun fiyatının 60-70 Euro'dan 200 Euro'ya kadar yükselmiş olması. Aynı şekilde doğal gaz fiyatlarının da yükselmiş olması söyleniyor. Ama burada ilginç olan şey şu: bu aslında Marx'ın bundan tam 200 yıl önce yine aynı bölgede, bu Westfalia'daki odun hırsızlığı meselesinden sonra devrimcileşmiş olması, tam bu dönemde aslında yazıyordu. Aslında kendisi böyle hegelyen bir grup içerisinde olan ve devletin tarafsız, bütün sınıflara tarafsız olması gerektiğini, sınıflar üstü olması gerektiğini düşündüğü bir dönemde Rheine Zeitung, eğer doğru telaffuz ediyorsam, bu gazetede yazıyordu. Yani liberal demokrat bir gazetede Karl Marx yazıyor, henüz 20'li yaşlarında. Ve orada aslında yine Vestfalya'daki ormanlarda halk yoksulluktan gidip Isınabilmek için ormanlardan ya ağaçları, ağaç dallarını topluyor ya da bizzat kesiyorlar. Buna karşı orman sahiplerini, ormanların mülkiyet hakkına sahip olanlar yasalar çıkartmışlar. Cezalandırıyorlar bu hırsızlığı yapanları ki ağır cezalar, idam cezası dahil olmak üzere. Bunun üzerine mesela Marx bunları gördükten sonra bu bir ihtiyacın halkın yüzyıllardır İşte bir ihtiyaç malzemesini karşılamak için kullandığı ormanların bir mülkiyet ve metaya dönüştürülmüş olmasının ne kadar insanlık dışı olduğunu söyleyip yavaşça işte mülkiyet haklarını sorgulamaya, oradan da devrimcileşmeye başlamıştı. 200 yıl sonra aynı sorun aynı şekilde yaşanıyor Almanya'da. Evet, son derece ilginç yani. Senin de bir anette çıkmış bir yazından. Evet. Geçen yıl bu meseleden başlayarak iklim değişimi ve güvenlikçi politikalar üzerine bir yazı bir anette yazmıştım. Bu olayla başlıyor diyorum. Metalaşma ilişkisi ve Marx'ın devrimcileşmesi. Ama Özel mülkiyet hırsızlıktır demek evet. de. Evet, yani son derece ilginç durumlar, bu tarih tekerrürden ibarettir diye, ama ikinci seferinde bir şey diye Komedi, evet. Fars şeklinde geçmesi doğru mu değil mi bilmiyorum, bu da Fars mı, ama biraz tabii adlandırılabilir de, yani ağaçlara GPS işaret takılması filan 20 Tabii. dakika sürüyormuş çünkü, değil mi? Yani gelip kesip gidiyorlarmış elektrikli testereyle. Evet, ormancılık dairesi sorumluları mesela bir yandan özel mülkiyet hakkını savunuyorlar ama özel mülkiyeti savunurken kullandıkları argümana bakın. Bu ölü odunlar, yani aslında ağaçların işte düşen parçalarından söz ediyor. Bu ölü odunlar birçok küçük canlının yaşam alanını oluşturuyor. Ayrıca karbondioksit ve nem depoluyor diye yoksulların bu ağaç yere düşen dalları toplanmasına karşı çıkmış, hiç ekolojist değil diye, ama ormanların özel mülkiyetini savunuyor bir yandan da. Yani onları orman sahibi topladığında sorun yok. Yoksullar topladığında varmış. Evet. Evet, yani senin de dikkatimi çektiğin bu 1+1'de çıkan ayrıntılı yazısında Fatih Benlisoy'da eksterminizm kapitalizmin nihai aşaması diye, yani cinayet şebekesi ve imdat freni başlıklı yazısında ayrıntılı olarak bu meseleleri ele alan bir yazısı var. Bunu da internette, bizim de Açık Radyo'nun internet sitesinde koyalım derim. Yani Biz bir süredir aslında belki bunu duyurabiliriz. Okuma önerileri, Açık Gazete'de çok ayrıntılı yer veremediğimiz önemli analizlere, makaleleri bir özet olarak böyle Açık Gazete'nin okuma önerileri olarak kısaca açıklayıp şöyle şöyle bir analiz yapmaktadır diye linkini veriyoruz. Dileyenler Açık Radyo'nun internet sitesinden bu okuma önerilerimize de ulaşabilir. Herhalde Foti'nin bu yazısını da oraya koyarız. evet, yani Murat Sevinç de Diken de aynı şeyi yapıyor, daima okuma önerileri veriyor ve o da işi, yani etraflıca meseleyi düşünmek açısından, eleştirel bir bakışa sahip olmak açısından çok faydalı oluyor. Yani Evet, bu arada yeri gelmişken şu bir şeyi de hatırlatayım. Ayrıca Spotify'da bir de Açık Gazete'nin şarkılarından oluşan liste var. Açık Gazete 2022. Bu yayın sırasında çaldığımız şarkıları Spotify'da eğer var ise o listeye de ekliyoruz. Merak edenler, dinlemek isteyenler listeyi orada da takip edebilirler. evet, yani bu Fatih Benlisoy'un yazısına bir ufak gönderme daha yaparsak, yani sosyal cinayet, hatta imhacılık deniyor buna, çeşitli Marksist düşünürlerden getirerek bu cinayetler taammüden işlenmektedir. Dolayısıyla mesela pandemi esnasında ya da iklim krizi karşısında orman yangınları, seller veya işçi cinayetleri söz konusu olduğunda Friedrich Engels'in deyimiyle sosyal ve politik gücü ve kontrolü elinde bulunduranların sergilediği tutum ihmalkarlık ya da beceriksizlik falan değil, bizde sıkça kullanılan tabirle yönetememek hiç değil diyor. Ve Chris Hedges'in de iklim krizine atıfla belirttiği üzere yaşananlar ihmal değil, beceriksizlik değil, politik başarısızlık değil, cinayet diyor. Önceden planlanmış olduğu için cinayet, cinayet çünkü küresel egemen sınıflar tarafından yaşamı korumak yerine yok etmek için bilinçli bir seçim yapılmıştır. Bu bir cinayettir çünkü kesin istatistiklere, artan iklim felaketlerine ve bilimsel modellemeye rağmen karlılık yaşamdan ve insanlığın var kalmasından daha önemli kabul etmektedir diyor. Ve yani düşmanın kıyıcılığının diye bitiyor yazısı. Onun cinayi eğilimlerinin muhtemel boyutları hakkında hiçbir yanılsamaya yer olmamalı. Olmamalı ki elimiz daha fazla vakit kaybetmeden imdat frenine uzanabilsin. Yani lokomotif göndermesinden, benzetmesinden bahsediliyor. Hazır şeyden bahsetmişken bir de şeyi de söyleyelim. Caitlin Moran'ın dün de bahsetmiştik The Times gazetesinde. Sadece hala 19 yaşında olan dünyanın en önemli aktivistlerinden birisi, en olağan dışı, olağanüstü teenager, genci Greta Thunberg nasıl olunur? Greta Thunberg olmak diye bir yazısı vardı. The Times'da yayınlandı. Greta Thunberg'in iklim kitabını lanse ettiği. Lanse ediyor da daha kitap 27 Ekim'de yayınlanıyor Alan Lane tarafından. Ve Londra'da bir edebiyat festivalinde de 30 Ekim'de özel bir toplantıda lanse edilecek ama önceden de evet yani lanse etmesinde önceden konuşmuşlar ve Caitlin Moran da bu konuda kendisiyle çok son derece ilginç bir mülakat gerçekleştirmiş. Birkaç iki mülakat aslında bir tanesi Glastonbury Festivali'nde, Çamur Festivali'nde bir tanesini de ayrıca kendisini gidip görerek yapmış olduğu. O da çok çarpıcı gözlemlerle bir kısmını bildiğimiz, bir kısmını ilk defa duyduğumuz, bizim yakından takip etmemize rağmen mesela kendi payıma söyleyeyim, ilk defa fark ettiğim önemli bazı vurguları da var. Ve onu da internet sitesine İngilizcesiyle koyacağımızı da belirtelim. Ve bu iklim meselelerine biraz daha devam edelim. Şimdi dün de sözünü etmiştik ama yani kayıp ağla okyanusların durumu bir facia alıyor. Bir felaket halini almakta giderek yapılan araştırmalar ortaya koyuyor. Yani Science Advances adlı dergide çıkan son araştırmaya göre hem Avustralya'nın koruma örgütünden hem de Tasmanya Üniversitesi'nden 451 şeyle balıkçıyla ticari balıkçılık yapan kişiyle görüşmelerinden sonra neyin kaybolduğuna bakmışlar ve hakikaten akıl durdurucu veriler çıkıyor ortaya. Yani ağ ve işte özel tip kullanılan ağlar var. Balıkların solungaçlarına takılması için kullanılan. Onlardan 78 bin kilometre kareye yayılmış bu ağlar. Yıllık kayıp. Yıllık kayıp. 215 kilometre karelik troll ağları. Bu arada bahsettiğimiz, sizin az evvel verdiğiniz 78 bin kilometre deniyor. Yani Ay'a gidip geliyor bu atılan, işte denizlere bırakılmış olan şeyler deniyor. Evet. Ağlarla. Ve göz görmeyince gönül katlanıyor durumu var. Yani bu hakikaten... Yani balıkçılar dünya ile Ay arasında ağ çekmişler yani. Evet, ağ çekmişler. Denizlerin dibini de tamamen bu ağlarla, troll ağlarıyla ya da büyük mesinalarla kaplamışlar. 740 bin kilometre. Bu büyük şeyler, mesinalarla, oltalarla. Onlar hepsi denizlerin dibinde yatıyor. 15,5 milyon kilometre. Gene bu mesinalar, branch lines deniyor. Tam ne demek olduğunu bilmiyorum. 13 milyar da uzun zoka. 13 milyar yayılmış etrafa kaybolan zokalar, oltaların ucundaki şeyler. 25 milyon adet de, yani bütün bunlar yıllık aslında, yıllık kayıplardan bahsediliyor. Tuzaklar ve bir takım böyle çömlekler bırakılıyormuş. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fas'ta, Endonezya'da, Belize'de, Peru'da, İzlanda'da ve Yeni Zelanda'daki balıkçılarla konuşulmuş. Çünkü bu özellikle seçilmesinin sebebi de şu: balıkçılık endüstrisi en çok bu yöntemleri kullanan, en çok kullanan endüstriler bu ülkelerdeymiş. Ve yani küçük, daha küçük balıkçı tekneleri çok daha büyüklerinden daha fazla şey, donanım kaybediyorlar ve deniz dibi troll balıkçıları da daha orta derinlikte balık avcılığı yapanlardan çok daha fazla kaybediyorlar. Yani daha önceki bütün hesapların da çok ötesine geçmiş ve bunlar denizlerde dolaşan, diplerinde, ortasında, üstlerinde dolaşan bu araç gereçlerin denizleri mahvetmekte olduğu da açıkça söyleniyor. Nefes kesici olduğunu söylemişler yani. Hortlak ağlar deniyor bunlara. Ne, plastik kirlenmenin bütün yani hayatımızda, diyor bir uzman konuşmuş, Richard Lake, bütün hayatımızda en etkili olan şey problemin ne kadar acilen ele alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne koyuyor bu hortlak ağlar ve diğer araç gereç. Ama bir gelişme var mı derseniz, bilmiyoruz. Bu şeyin, Guardian'ın tecrübeli muhabirlerinden Graham Redfern'in cumartesi günü çıkan yazısındaydı. Nina Lakhani'nin Guardian'dan gene bir de çok çarpıcı bir araştırmaya yer veren yazısında da şu var: Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlas Okyanusu kıyısında şimdi yeni, artık çok da hormonlu diyebileceğimiz süper ateşlenen fırtınalara bir yataklık ettiği ortaya çıkmış açıkça. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlas Okyanusu, Atlantik kıyısı yepyeni bir düzene geçmiş. Yani geçen ay daha konuşmuştuk İyan'ın durumlarını. En az 126 kişinin öldürüp pek çok, böyle dördüncü kategori, 24 saat içinde bir tropik fırtına diye başlayıp 24 saat içinde dördüncü kategoride bir kasırgaya dönüşmesini bahsetmiştik. Ama bu muazzam bir kayba yol açıyor. Yani Porto Rico'da, Mariyalardan bahsediyoruz filan. Hepsi, yani çok ciddi bir artış var. Bu da küresel iklim değişikliğiyle ilgili tabii. 1979'da 2018 dönemini kapsayan bir araştırma gerçekleştirmiş bilim insanları. Bunun üzerinden, yani okyanus yüzeyinin sıcaklıkları ile karasal sıcaklıklar arasındaki farkın, tabii bu şiddetlenmeye sebep olduğu, hızlı bir şekilde büyük kasırgalar, sert kasırgalar sebep olduğunu söylüyorlar. Bu eğilime bakmışlar. 79 ile 2018 yılları arasında ciddi bir değişim var. Bu da kasırgaları çok daha hızlı bir şekilde sertleştiriyor demişler. Zaten bu Ian kasırgası da 24 saat içerisinde bir anda kategori 4'e yükselip 126 kişi, sizin de dediğiniz gibi, ölüme sebep olmuştu. Ama Trump çevresindeki sağcı komplo teorisyenleri tarafından, özellikle şimdi ismini hatırlamadığım bir YouTuber, çok da izlenen bir YouTuber, bütün bunların böyle bir iklim değişimi falan değil, demokratları içerisinde havayı kontrol edebilen bir işte makine geliştirdikleri ve cumhuriyetçilerin elindeki Florida'ya bilerek saldıklarına dair şeyler söylüyorlardı. Evet, o kaçınılmaz yani. Bu arada tabii dünya canlılarının büyük bir hızla yok oluşa doğru gittiğini gösteren çok sayıda haberi üst üste okuyoruz. Yani her şey, piller den tutun en büyük memelilerden en kabuklu hayvanlara kadar, mesela Alaska'daki kar yengeçlerinin 2 yıl içinde, sadece 2 yıl içinde %90 azaldığı Evet. haberi vardı. Ne diyeceğimi bilemedim. Yeşil Gazete'den bu da. Zaten biyolog Miranda Westphal konuşmuş ve çok şaşırtıcı şekilde büyük bir düşüş diyor 2019-2021 yılları arasındaki kar yengeci nüfusunun %90 azaltması olmasının. Bu gerçekten pek daha önce de verdiğimiz, yani birçok belki türün radikal bir şekilde yok oluşundan söz ediyoruz ama 2 yılda %90 yani Evet, inanılmaz bir oran. benim de duyduğum en yüksek oranlardan biri. Belki de en yükseği zaten. Yani Anadolu Ajansı'nın da haberi, Yeşil Gazete'de oradan almış. Yani kar yengeçleri soğuk suya ihtiyaç duyan diğer türler için kömür madeninde tutulan kanarya gibi. Yani Evet. grizunun, metanın çıkışını ilk fark edenler, her zaman gelişkin aletler olmadan kanaryalar kullanılıyordu ya, onun Evet. gibi bir benzetme de yapılmış. Tabii bu da Bartın'da ölen madencilerin de üstünü örtmeyin, eşlerinin üstünü örtmeyin, bu bir cinayet dediği de kanarya benzetmesini bir kez daha aklımıza getiriyor tabii yani. Evet. Bu arada bu %90 azalış hepsi ölmüş olduğu anlamına gelmiyor da demişler. Yani bir göç de edilmiş olabilir. Çünkü bu bölgedeki okyanus suyu sıcaklıkları değişti. Yani ısındı. Dolayısıyla bu canlılar da soğuk sularda yaşıyorlar. Belki bir göç etmiş de olabilirler de deniyor. Yani %90 kaybın böyle bir sebebi de olabilir. Bir kısmı ölmüştür, bir kısmı da göç etmiştir demişler yani. Evet, ama yani bu da yeterli zaten. Tabii, Göç etmeleri de aynı korkunç dengesizliğin yok oluşunun bir başka şeyi. Hayvanların davranış biçimlerinin, bütün yaşayan canlıların yaşam alanlarını terk etmek durumunda kalıyorlar. davranış biçimlerini tamamen değiştiriyorlar. Bunun da çok ilginç bir örneği de şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Oliver Milman'ın Guardian'dan verdiği çok çarpıcı bir başka habere de değinebiliriz 1 dakika içinde. Yani şeyde, Amerika Birleşik Rocky dağlarında, kayalık sıra dağlarında, yani 2400-2500 kilometreye varan kocaman bir alanda bilim insanları dağ keçilerinin ve büyük boynuzlu koyunların bütün davranışlarının değişmekte olduğunu, büyük bir kavgaya girdiklerini, yeni yiyecek kaynaklarını tüketme konusunda anlatan bir araştırma var. Neden değişmişler? Çünkü bütün şeyler eriyor. Dağlardaki kayalık buzullar, oradan çıkan da bir takım mineralleri paylaşamıyorlar, tuzları filan. Acayip kavgalar çıkıyormuş. Daha önce bir arada yaşayan bu hayvanlar, yani kasap bıçağı gibi boynuzları olan şeyler, bunlara, bu dağ keçilerine şey deniyormuş. Dağların kabadayıları, belalıları diye böyle acayip kanlı kavgalar da olabiliyormuş. Bu yepyeni bir şey doğada. Yani Evet, ama keçiler %98 oranında bu kavgadan galip çıkıyormuş. Dolayısıyla olan diğer bu koyunları oluyor da demişler. evet, bu Baş yani edemiyorlar yani. hatta burada İstilacı tür deniyor ya bunları bazı ilacı tür, denizlerde. evet aynen öyle, çok acayip. Daha güçlü olan. Yani gülmek mi ağlamak mı ya da ikisini birden yapmak arasında tereddütte kaldım. Yani hatta bu konuda araştırma yapan birisinden bahsediyorlar, Berger diye birisinden. Joel Berger, yani Yaban Hayatı Koruma Toplumu ve Colorado Eyalet Üniversitesi'nde profesör, iklim bilimci, yani bilimci diyelim. Joel Berger çok, belki de günün sözü bile olabilecek bir şeyle anlatmış durumu. Biz ister insanlarla, ister insan olmayan memelilerle araştırma yapıyor olalım üzerinde, bir şey biliyoruz: bütün geleceğimizi belirleyen şey iklim değişikliğidir demiş. Evet. Şimdi galiba süremizin sonuna geldik ama bir duyuru yapalım. Bu Biennale'deki Açık Radyo stüdyolarından hem canlı yayınlar devam ediyor hem de etkinlikler devam ediyor. Bu cumartesi bir canlı yayın, daha doğrusu bir panel olacak saat 14'te. Tarihi dramın ötesinde İstanbul'da gündelik hayatın izleri. İki de önemli konuşmacı var aslında. Açık Radyo programcıları, İstanbul üzerine program yapmış olan Bu Şehri İstanbul ki programının yapımcısı, eski bir programda tabii bu, Murat Belge konuşmacılardan Tanyeri bir tanesi. Erkman'la, rahmetli programcımız Tanyeri Erkman'la beraber yapmışlardı. Evet, Murat Belge konuşmacılardan bir tanesi. Bir diğeri ise Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona programının yapımcısı Pınar Erkan. Moderatör ise Kansu Şarman olacak. Cumartesi saat 14'te şehir finans kapitalin mega projelerine boğulur. Apart otellerin sakinleri için bir dekora, yok yere dönüşürken onun tarihine ne olur sorusunu etrafında bir panel gerçekleştirecek. Biennale'deki yani Barınhan'daki Açık Radyo stüdyosunda olacak bu panel. Ama YouTube üzerinden de canlı yayınlanacak. Açık Radyo'nun YouTube hesabına abone olabilirsiniz. Cumartesi 14'teki bu etkinliği dinlemek için. Dün akşamda maraton bir program, dört programın bir arada pazartesi kuşağı da yayınlanmıştı aynı şekilde stüdyodan. Bugün de olacak zaten. Saat 14, 17 ve 20'deki programlar Biennale'deki Barınhan'dan olacak. Radio Art devam ediyor. Yani evet. Radyo sanatını devam ettiriyor. Bilgilendirmeye de, çalışmaya devam edeceğiz sizi tabii. Ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Ufuk turuna uzak doğudan, Çin'den mi başlıyor? Evet, Çin'de Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresi başladı. 22 Ekim'e kadar devam edecek kongre. Ve kongrenin en önemli tabii dikkat çeken unsuru, 2018'de anayasa değişikliği yaparak hem Xi Jinping, galiba Xi okunuyor değil mi? Xi, evet, Xi Jinping. Xi Jinping fikriyatının yönlendirici, toplumu yönlendirici olduğu ibaresini anayasaya yeniden Mao Zedong düşüncesinden sonra o kaldırılmıştı. Şimdi Xi Jinping düşüncesinin yönlendirici olduğunu, fikriyatının yönlendirici olduğunu anayasaya yeniden kaydettiren Çin Komünist Partisi lideri ve her şeyin lideri, çoğu yani ordunun, devletin, partinin başında aynı zamanda biliyorsunuz o anayasa değişikliğinde genel sekreterin veya devlet başkanının üst üste iki defadan daha fazla seçilmesini engelleyen geçmişte Mao'dan sonra 1990'ların başında getirilen kuralı kaldırdı ve kendisi 10 yıldır iki defa üst üste seçilmiş olmasına rağmen üçüncü defa seçilecek ve sınırsız defa seçilebilecek ömrü vefa ederse. Ve Çin Komünist Partisi'nin bu 20. kongresinde Xi Jinping bunların yanında, ki bu büyük ihtimalle sorunsuz bir şekilde oylanacak önümüzdeki günlerde, Merkez Komitesi'nin, Merkez Komitesi Sürekli Sekreteryası, ki esas güç Sürekli Sekreteryanın, daimi sekreteryanın elindedir. Onların içinde kimler yer alacak tabii onlar daha bilinmiyor. Ama Xi Jinping elbette büyük ihtimalle oy birliğiyle seçilecek yeniden ve yaptığı iki saati yakın açılış konuşmasında İlginç bir şekilde iki tane tarih verdi. Hani bizim Türkiye'deki reis veya her gücün elinde toplayan şahısın devletinde olduğu gibi iki tane tarih verdi. Biri Çin'i 2035'te her alanda modern bir ülke yapma hedefi, her alanda modern bir ülke yapma hedefi. Bir yeri de 2049'da, 2049 niçin sen iyi bilirsin Ömer, niçin 2049 dedi acaba? 100. yıl dönümü. Tamam. 2049'da dünyanın bir numaralı ülkesi yapma hedefini dile getirdi. Şimdi ama bu dünyanın yani her alanda modern bir ülke yapmak, ama şöyle bir kısıtı var. Ama bu Çin usulü modernleşme olmalıdır diye belirtti. Ve bu Çin usulü modernleşmeyi de Çin Komünist Partisi'nin önderliği ve yönetimini koruyarak Çin usulü sosyalizmi devam ettirmek olarak tanımladı. Ve burada da ideolojik uğraşın, ideolojik mücadelenin bir ulusun karakterini şekillendirdiğini, dolayısıyla yeni araçlarla hakim kamuoyunu yönlendirmeye Çin Komünist Partisi'nin devam edeceğini, şekillendirmeye devam edeceğini, temiz ve sağlıklı bir elektronik iletişim aralığını yaratacağını, yaratmak gerektiğini, yaratılacağını, bütün halkın ortak refahını gerçekleştirmek gerektiğini ve yeni bir insani medeniyet yaratmak amacından bahsetti. Bu arada gene Ömer'in hiç olmazsa bunu dedi diyebileceği bir olumlu laf da etti. İnsanla doğa arasında uyumlu birlikte yaşama yöntemlerini güçlendirmekten de bahsetti. Bütün bunları yaparken de Çin Komünist Partisi'nin en fazla da Çin Komünist Partisi'nden konuştuğunu, konuşmayı izleyenler galiba 2 saatlik konuşma sırasında 100'den fazla Çin Komünist Partisi'nin adı geçmiş. Ondan çok daha az Çin devlet, toplum geçmiş. Bu tabii biliyorsunuz Çin'de Çin yönetiminin önem hiyerarşisini sayıldığında önce Çin Komünist Partisi, sonra Çin devleti, sonra Çin toplumu gelir. Yani o zaman doğanın uyumlulaştırılması derken doğanın Komünist Partisi ideolojisine uyumlulaştırılmasından mı söz ediyoruz bir nevi? Kısmı karşılıklı alışveriş içinde büyük ihtimalle onu da uyumlaştırma gerekecek. O uyumlu birlikte yaşama. Karşılıklı uyumlu birlikte yaşamadan bahsediyorum. Evet, Ahmet sen demin şey de dedin, ömrü vefa ederse dedin. Tabii ki edecek, o bir ölümlü değil ki. Ayrıca da evet. Bir de o var tabii. Yani 2049'da da başta olacak. Şimdi kaç yaşında? 68 yaşında olması lazım. 58 yaşında iktidara gelmişti. Şimdi 68 yaşında olması lazım. İşte 30 sene sonra da. Tayvan'ı da böylece 2049'da gene Tayvan'la 2049'dan önce yeniden birleşmeyi sağlamaktan bahsediyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Yeniden birleşme lafını ediyor. Fakat bu yeniden birleşme Çin Halk Cumhuriyeti'nin iktidara geldiğinden beri, yani 1949'dan bu yana, hatta bunu 1940'lara kadar da alabiliriz. Tayvan Çin'e ait bir yer değildi. Yani Çin Halk Cumhuriyeti hiçbir zaman Tayvan'ı egemenliği altında almadı. Dolayısıyla yeniden birleşmeden bahsederken eski Çin İmparatorluğu'ndaki bir birlikten bahsediyor. Ta 1920'lerin öncesine giden bir birlikten bahsediyor. Rusya gibi yani bir de. Onu demek istedim, evet. Evet. Ukrayna. Evet. İşte bu. Tabii bunun yanında hiç ilginç bir şekilde pandemiden bir cümlede, ki Çin'de pandemiyle mücadelenin çok ağır bedelleri oldu ve Çin'den çıkan bir pandemiden bahsediyoruz. Hemen hemen bütün veriler onu gösteriyor. Kaynağının Çin olduğu bir pandemiden bahsediyoruz. Ve Çin'de hala pandemiyle sıfır pandemi politikası çerçevesinde bazı yerlerde insanlara çok ağır kısıtlayıcı koşullar altında yaşamak dayatılıyor. Diğer taraftan Sincan bölgesindeki gelişmelerden hiç bahsetmedi. Hong Kong'dan hiç bahsetmedi. Bahsetmemiş. Dolayısıyla çok ilginç bir şekilde Çin Komünist Partisi'nin Çin toplumu üzerine oluşturduğu hegemonyanın nasıl güçleneceği, nasıl pekiştirileceği ve tabii bu pekiştirme ve güçlenmenin nasıl Çin toplumunun ortak refahını arttıracağı iddiasını sürekli dile getirdi. Halbuki son dönemlerde örneğin Çin'de genç nüfustaki işsizlik oranının %15'in üzerinde, hatta bazı verilere göre %20'ye yaklaştığı söyleniyor. Ciddi bir emlak krizi var. Çok ciddi bir emlak balonu patlamış durumda biliyorsunuz Çin'de. Çok ciddi bir emlak krizi var. Bütün bunlardan hiç söz etmeden bir uluslararası sorunlardan bahsederek, uluslararası tablonun çok kötü olduğunu, Batı dünyasının çökmekte olduğunu, Batı dünyasının yolsuzluk, düzensizlik ve kültürsüzlük değil de tam kullandığı tabir çöküş medeniyeti olarak tanımladı sonuçta Batı dünyasını. Ve modernleşmeyi bir Batı'nın karşısında Çin usulü sosyalizmi getirmek olarak tanımladı. Dolayısıyla da bütün bunlarla beraber sorunları, somut sorunları, Çin'in yaşadığı somut sorunlardan hemen hemen hiç bahsetmedi. O da Çin usulü elektronik iletişim alanı yaratmak derken kastettiği şey biraz da böyle bir alan yaratmak. Temiz ve sağlıklı bir iletişim alanı. Böyle bir şey olsa gerek. Buradan isterseniz Tunus'a geçelim. Çünkü Tunus'ta cumartesi günü çok kalabalık değildi gerçi. Verilen, aktarılanlara göre. Yani 10 binin altında bazı verilere göre 1000-2000, bazılarına göre 4-5 bin kişi. Tunus'ta iki ayrı yürüyüş aynı zamanda yapıldı. Ve bu yürüyüşlerin sloganı hayat pahalılığına karşı ve Cumhurbaşkanı Kais Said'e karşı yürüyüşlerdi bunlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Kais Said Haziran 2021'de meclisi lağvetti ve ardından bir dizi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün yetkileri kendinde topladı. Ve arkasından da geçtiğimiz yaz aylarında, Temmuz ayında bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, bizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Tunus versiyonunu anayasada oylattırdı. Bayağı ciddi zorlamalarla, dayatmalarla. Ve referandumda bunu kabul ettirdi. Ve tabii aynı zamanda da çok ciddi bir iktisadi kriz içinde Tunus. Ve bu Kais Said'in bu getirdiği yeni başkancı rejim tabii ki o iktisadi krizle beraber aynı zamanda hem siyasi hem iktisadi meşruiyetini hızla kaybetmiş durumda. Ve bir yanda muhalefetin daha muhafazakar İslamcı kanadını oluşturan ve Ennahda'nın başını çektiği bir muhalefet koalisyonu var. Ulusal Selamet Cephesi. Onlar bir tarafta. Bir de İslamcılık karşıtı muhalefet, laik diyebileceğimiz muhalefeti ama aynı zamanda Bourguiba yönetimini de özleyenlerden oluşan Özgür Desturcu Parti diğer tarafta yürüttüğü, başlattığı bu yürüyüş aynı zamanda önümüzdeki dönemde artarak devam etme ihtimalinin olduğu bir gerginliği gösteriyor. Özgür Desturcu Parti'nin başını lideri olan kadın partinin yürüyüşü sırasında, gösteriler sırasında polisin şiddet kullanmasını protesto etmek amacıyla pazartesi günü İçişleri Bakanlığı önünde bir açlık grevine başladı. Pardon, pazar günü açlık grevine başladı. Bugün açlık grevinin 3. gününde. Kendisi açlık grevinde fenalaştığını iddia ederek belki bugün doktor kontrolüne alınacağı söyleniyor. Tunus'taki durum üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Tunus'ta o başlayan ve bütün bölge ülkelerine yayılan o Arap devrimi, işte çeşitli adlar, Arap Baharı gibi Arap isyanları adlarıyla tanımlanan o büyük sarsıntı dalganın başlangıç noktası olan Tunus'ta hala sular durulmuş durumda değil ve birkaç senelik bir demokratik bir yönetime geçiş denemelerinden sonra yeniden bir otokrasi eğilimi dayatması boy göstermiş durumda. Evet, bunu sen ilk de zaten ilk senin programında duymuş ve ondan sonra takibe başlamıştık, işte Arap Baharı diye Tunus'taki bir evet. Gencin kendini yakmasıyla. 11 sene önce değil mi bundan? Evet, çok acayip. Fakat şimdi bir başka tekrarda Mısır'da önümüzdeki evet. ay bu Mısır'da işte COP27 yapılacak, iklim zirvesi ve Naomi Klein, Kanadalı yazar, aktivist Naomi Klein çok ayrıntılı bir yazı yazarak dünyanın en büyük diktatörlüklerinden birinde her şeyin bastırıldığı bir yerde nasıl yapılacağını sorgulayan ilginç bir, yani orada da bir açlık grevi var ve bu tahrir ayaklanmasında önemli bir rol oynamış olan bir Ala belki de ölecek o sırada, için kendi öyle diyor yani açlık evet. sonlarında. Yani çok acayip bir dünyaya doğru hareket etmekteyiz yani. Evet, şimdi oradan daha kıta Avrupa'sına geçersek, Fransa'da da bugün özellikle kamu taşımacılığı alanında tren ve banliyö trenleri olmak üzere kamu taşımacı alanında ama aynı zamanda bazı meslek liseleri öğretmenlerinin de katıldığı, başka nedenlerle katıldıkları ve bir dizi kamu çalışanının daha sonra katılacağını ilan ettiği bir grev, bir günlük bir grev başlıyor bugün, başladı. Grevin ana teması tabii ki hayat pahalılığı karşısında eriyen alım gücü, çalışanların alım gücü. Bundan 10-12 gün önce bazı rafineri, Total başta olmak üzere bazı rafinerilerde hayat pahalılığına karşı ücretlerin arttırılmamasını protesto etmek amacıyla başlayan grev nedeniyle şu anda Fransa'daki benzin istasyonlarının %30, takriben %30'u da benzin yok ve ciddi benzin kuyrukları var. Çok ciddi ulaşım sorunları var aynı zamanda. Giderek artan bir ulaşım sorunları var ve ilginç bir şekilde hükümete bastırdığını gösteren, en azından ima etmesine rağmen o büyük uluslararası boyuttaki ebattaki o büyük Total şirketi, ki bu gaz ve petrol fiyatlarının aniden artmasıyla inanılmaz bir fahiş kar, rant kar diyebileceğimiz bir kar oluşturmuş ve bu sene hissedarlarına çok büyük bir kar dağıtımı yapmaktan çekinmeyen Total, haftalar boyunca sendikalarla toplu iş sözleşmesi pazarlıklarını erkene almayı reddetmişti. Şimdi zorla masaya oturmuş durumdalar ama bu arada tabii sendikaların sendika üyeleri, özellikle kalifiye işçilerden oluşan bu sendika üyelerinin çok büyük bir öfke patlamasına neden olmuş durumda. Toplumun genelinde böyle bir öfke patlaması var. O da şuradan kaynaklanıyor. Yıllardır çok düşük enflasyon, neredeyse sıfırla bir arasında oynayan veya bir buçuğu geçmeyen bir enflasyon ortamında ücret arttırması alışkanlığını, ücret pazarlığı yapma alışkanlığını kaybetmiş olan işveren şimdi enflasyonun %5'i, %6'yı hatta bazı sadece gıda maddeleriyle sınırlandırırsak %10'a yaklaşması karşısında bu ücret pazarlığı alışkanlığını kaybetmiş olduğu için ücret arttırmalarında direnmekte, becerememekte, bunları anlamamakta ve dolayısıyla da çok ciddi bir toplumsal gerilim ortaya çıkmış durumda. Macron yönetiminin ikinci Macron yönetimi hiç beklenmedik bir toplumsal gerginlikle başlamış diyebiliriz. Bu tabii başka ülkelerde de benzerlerini göreceğimiz bir toplumsal çatışma. Ücret üzerinden, hayat pahalılığına karşı ücretlerin özellikle bu kriz döneminde ücretler arasında veya gelir dağılımındaki o çok büyük bozulmayı kabul etmekte daha fazla zorlanacaklarını düşünebiliriz. Tabii burada çok önemli olan sol partilerin bu toplumsal memnuniyetsizliği kanalize etme kapasitesinin 1980'ler 90'larda olduğu kadar güçlü olmaması ve bunu kısmen bazı yerlerde büyük ölçüde aşırı sağ partilerin kanalize ediyor olması. Evet, yani Fransa'dan dışında Almanya'da ve İtalya'da da ciddi hayat pahalılığı protestoları var ve yükseliyorlar. Yani evet. Cumartesi günü oldu Başbakan Scholz'un ofisinin önünde küçük bir grup ama yoksullara acil yardım diye bağırdılar, slogan attılar. Yani bayağı İtalya'nın başkenti Roma'da da gene cumartesi artan gaz ve elektrik fiyatlarının protestosu için faturalarda kesinti, maaş artışı ve daha fazla sosyal yardım talebi için toplandılar. Yani böyle bir genel sosyal çalkantı endişelerini arttırıyor deniyor. Aynı zamanda şunu da belirteyim, bu tabii aşırı sağ partilerin bir kısmının o yüzden bazı sol eleştirilerin ezberlerini bozması lazım. Aşırı sağ partilerin bir kısmının neoliberal bir piyasacı söylemden ciddi biçimde devlet korumacı bir iktisat politikası savunuculuğuna geçtiğini de görüyoruz. Evet. Bu pazar günü Paris'te de büyük bir zaten eylem olduğu yazıyordu. Common Dreams'teki haberde birkaç on bin kişinin Paris'e bir araya geldiği hem işte hayat pahalılığına karşı hem de iklim meselesinde hükümetin yeteri kadar adım atmadığı için de iklim aktivistleri birleştiği söyleniyordu. Sol parti ittifakının çağrısıyla yapılan bir yürüyüştü, evet. Paris'teki. Evet. Zaten bu yürüyüşe sendikalar katılmadılar çünkü onlar kendileri salı günü yapacakları grev ve yürüyüşe çağrı yaptılar. Bugün yani. Bugün, evet. Bugün. Evet, bitirirken bir küçük fakat anlamlı bir haberle bitirmek istiyorum. Dikkatimi çekti. Çok haber olacak, belki değeri yok ama 13 Ekim'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde bir karar alındı, oylandı. Bu kararda Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırısı şiddetle kınanırken ilhak politikasının uluslararası hukuka ve bir dizi uluslararası teamüle, barış içinde birlikte yaşama ilkelerini ayak altına aldığı vurgulandı. Bu 18 maddelik metinde ve Rusya Federasyonu'na yönelik bildiğim kadarıyla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bugüne kadar pek dile getirmediği, belki vardır geçmişte birkaç örnek olabilir ama benim bilgim dahilinde yok. Çok ağır bir suçlamayla aynı zamanda suçlamanın yer aldığı 13. maddenin 7. paragrafı şöyle diyor. Yürürlükteki Rus rejiminin terörist bir rejim olduğunu ilan eder diyor, ediyoruz diyor. Evet. Yürürlükteki Rusya rejiminin terörist bir rejim olduğunu ilan ederiz denen ve Rusya'yı bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilmeye, aynı zamanda Moldavya ve Gürcistan'da dahil olduğu askeri

Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Yer'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.